Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się poniedziałek, 4 grudnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Za 4 miesiące we Włoszech zacznie się proces sprawców brutalnego gwałtu i pobicia dwojga Polaków. W słowackich Tatrach zginął turysta z Polski. W Izbicy na Lubelszczyźnie odsłonięto pomnik upamiętniający jedną z najważniejszych akcji Jana Karskiego. 28 marca przed sądem stanie 3 nieletnich sprawców napadu na parę polskich turystów w Rimini. Młoda kobieta została brutalnie zgwałcona i jej partner pobity. Być może wyrok zapadnie już podczas pierwszej rozprawy. Przewódca tej grupy, 20-letni Kongijczyk, został już skazany w pierwszej instancji na 16 lat więzienia. Z Rzymu relacjonuje Piotr Kowalczuk. Proces będzie się toczyć w trybie doraźnym przy drzwiach zamkniętych przed Trybunałem dla Nieletnich w Bolonii. Młodzi mężczyźni są oskarżeni o napad na polskich turystów, do którego doszło w sierpniu tego roku, w tym o brutalny gwałt na Polce. Na ławie oskarżonych zasiądą dwaj bracia w wieku 15 i 17 lat. To synowie marokańskich imigrantów. Już wcześniej dopuszczali się drobnych przestępstw, terroryzując sąsiadów w miasteczku Vallefolie koło Pesaro. Trzecim oskarżonym jest 16-letni Nigeryjczyk, który jako jedyny przyznał się do winy i współpracował ze śledczymi. Będą sądzeni również za inne dwa napady w Rimini. Ofiarami gangu padli peruwiański transseksualista i para włosko-etiopska. Trzech oskarżonych, by uniemożliwić im kontakt, osadzono w więzieniach dla nieletnich w Bolonii, Rzymie i Pesaro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na Słowacji w Tatrach Zachodnich zginął polski narciarz. 61-latek miał tragiczny w skutkach wypadek. Mężczyzny nie udało się uratować, mimo że świadkowie zdarzenia natychmiast rozpoczęli reanimację i wezwali ratowników górskich. Zaproszenie ognia z pieca albo świeczki to według wstępnych ustaleń mogła być przyczyna pożaru mieszkania w Piechowicach na Dolnym Śląsku. Ostateczną opinię wyda biegły, który już wczoraj wziął udział w wizji lokalnej w mieszkaniu, które spłonęło. Zginęło troje dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Po prostu tragedia. Mówią mieszkańcy Piechowic i wskazują, że nie jest to jedyna rodzina w ich mieście, która z braku prądu używa świeczek. Więcej takich jest. A sytuacja przy troju dzieciach, jak się pracy nie ma, no to jest jak jest. Wiadomo, że w nocy w mieszkaniu, w którym doszło do tragedii, nie było matki dzieci, był tylko 62-letni dziadek. Pojawiła się w trakcie trwania akcji gaśniczej. Mówi Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. Dziadka dzieci uratowali sąsiedzi, wybijając okno i wyciągając go z mieszkania na parterze. Do pokoju dzieci nie udało im się już wejść. Materiał przygotował Piotr Słowiński. W Izbicy na Lubelszczyźnie odsłonięto pomnik upamiętniający 75. rocznicę jednej z najważniejszych akcji Jana Karskiego. W pierwszych dniach października 1942 roku Karski w przebraniu ukraińskiego strażnika formacji pomocniczej SS przedostał się do obozu tranzytowego w Izbicy, skąd Żydzi wywożeni byli do niemieckich obozów śmierci w Bełżcu i Sobiborze. Spędził tam kilka godzin. To, co zobaczył, wykorzystał potem w raporcie na temat eksterminacji ludności żydowskiej, który dostarczył przywódcom Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Podczas ceremonii współpracownik Naczelnego Rabina Polski Eli Zolkos ubolewał, że pomnik odsłonięto dopiero po 75 latach. Pamięć o ludziach, którzy przyczynili się do nagłośnienia sprawy zagłady, powinny być wszędzie. Już bardzo dawno temu takie osoby upamiętnione, a Jan Karski jest wybitnym przedstawicielem Polaków, którzy ratowali Żydów. W uroczystości uczestniczyła bratanica Jana Karskiego, a także doradca prezydenta Andrzeja Dudy Tadeusz Deszkiewicz. U nas na Podkarpaciu mocne opady śniegu, ale bardzo ostry atak zimy we Francji. Na drogach dochodzi do wypadków, groźnie jest w górach, najgorzej w północno-wschodniej części kraju. Relacjonuje Marek Brzeziński. Do groźnych karamboli z udziałem kilkunastu samochodów doszło na autostradzie A1, z której chętnie korzystają także kierowcy z Polski oraz w pobliżu Bordeaux, gdzie 5 osób zostało przewiezionych do szpitala. Przyczyną jest zamarzający deszcz, który zamienia drogi w lodowiska. Na Korsyce kilka tysięcy gospodarstw pozbawionych jest prądu. Przyczyną intensywne opady śniegu, które sprawiły, że w górach, w Alpach i w Pirenejach istnieje poważne zagrożenie zejściem lawin. Pod masami śniegu w Isère zginęła jedna osoba. Trwają poszukiwania dwóch kolejnych wędrowców. W 18 departamentach wprowadzono podwyższony stan alarmowy spowodowany śliskimi nawierzchniami, opadami śniegu i spadkiem temperatury. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I mamy jeszcze prognozę. I w nocy, i w ciągu dnia najmocniejsze opady śniegu w regionach południowych kraju, głównie na Podkarpaciu. W innych regionach też może popadać i to będzie i śnieg z deszczem. Tej nocy na południowym wschodzie minus 7 stopni, w centrum około minus 3, na wybrzeżu plus 1. Poniedziałek pochmurny z przelotnymi opadami śniegu, śniegu z deszczem. Na termometrach w ciągu dnia w Przemyślu i w Suwałkach 0, w Rzeszowie plus 1, w Warszawie, Katowicach 2 stopnie powyżej 0, w Poznaniu 3, w Koszalinie 5. Trójka. Program trzeci. Przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Trójka na poważnie. Dostawa amerykańskiego skroplonego gazu do gazoportu w Świnoujściu i zapowiedź kolejnych transportów LNG wzbudziła oczywiste, zrozumiałe zainteresowanie opinii publicznej. Po raz pierwszy po wojnie Polska podjęła konkretne, skuteczne działania w celu uniezależnienia się od jedynego rosyjskiego dostawcy i jego surowca. Jakie dalsze kroki powinniśmy podjąć, aby zadbać o pełne bezpieczeństwo energetyczne kraju? W studiu moi goście, redaktor naczelny pisma Rurociągi Witold Michałowski, od wielu lat zajmujący się problemami magistral przemysłowych i energetyki odnawialnej, profesorowie Zbigniew Wrzesiński z Politechniki Warszawskiej i Paweł Soroka z Polskiego Lobby Przemysłowego oraz dr Olgierd Bagniewski, ekspert od spraw ekonomicznych, projektów energetycznych. I taki jest temat naszej audycji Trójka na poważnie. Bezpieczeństwo energetyczne Polski. Proszę Państwa, dziś w Trójce na Poważnie bardzo zacne grono po mojej lewej stronie Witold Michałowski. No, radzę słuchać Witolda Michałowskiego. To jest naprawdę kopalnia wiadomości, historii, nie tylko dotyczących energetyki. Po lewej stronie profesor Paweł Seroka, Polskie Lobby Przemysłowe. Dziękuję za książki, które dostałem przed chwilą. Kolejne książki odłożę na półkę i będą musiały poczekać trochę w kolejce. Po prawej stronie, proszę Państwa, profesor Zbigniew Wrzesiński z Rady Programowej Pisma Rurociągi, które wydawał i wydaje redaktor Witold Michałowski, i dr Olgierd Bagniewski, ekonomista w tym gronie, zajmuje się makroekonomią, tak. Proszę Państwa, audycję emitujemy 4 grudnia jako pierwsi, zatem mamy w Polskim Radiu możliwość, by pozdrowić górników w dniu święta. Ten ciężki, niesamowity zawód, trudny, niebezpieczny. No, co by panowie powiedzieli? Ale czy tylko górnicy? Nie. No, ci to też gaz ziemny wydobywają. Oni też chyba obchodzą to święto 4, no tak? Tak? Wszyscy, którzy kopią w ziemi. No ja akurat 4 jestem zaproszony na Barbórkę w Bełchatowie przez górników węgla brunatnego. A no właśnie, węgiel brunatny. No i to nasze największe bogactwo, węgiel kamienny, i górnicy dzisiaj siądą przy tych karczmach z kuflem piwa w ręku. Ciekawe, czy zobaczymy takie widoki jak jeszcze parę lat temu, kiedy premier Tusk i pani Bieńkowska w mundurze służbowym górniczym bujali się przy stołach, prawda, i śpiewali. Ciekawe, czy takie zdjęcia do nas dotrą. No ale ja proszę panów o jakieś życzenia dla górników. Panie Witoldzie. Każdy ma swojego guru. Kogoś, kogo szanuje, uważa, że ma bardzo wiele racji, ma wykształcenie odpowiednie. Ponieważ mój ojciec uważał, że najważniejszy jest Wielki Wschód, dawny i uznany, miał przyjaciela, profesora Apoloniusza Zarychtę, szefa Departamentu II MSZ-u przed wojną, człowieka, który przekazał mi fundamenty tego, co później w życiu swoim rozwijałem. A mianowicie dotyczyło to: energetyka to jest fundament gospodarki. Kręgosłup się mówi, gospodarczy. Fundament państwa. Gospodarki czy kręgosłup gospodarki. Bardzo poważna sprawa. Drugi temat. Przekazał mi również, że ze starogórno-niemieckiego określenie myto to jest tranzyt. To jest opłata za tranzyt. Za przejazd. Za przejazd, przewóz. I to może być przewóz baranów, przewóz skór, przewóz bursztynu i, przepraszam panią redaktor, przewóz kobiet. To było w dziejach naszych mniej więcej 1500 lat temu. No ale panie Witoldzie, gdzie te życzenia dla górników? I mamy teraz sytuację, w której Gazprom, rabując gaz na terytorium syberyjskiej kolonii, nie płaci nam za tranzyt gazu. Stawka za ten tranzyt, ponieważ ja wydałem 5 w sumie poradników technicznych, rurociągi dalekiego zasięgu. Brał w tym udział między innymi profesor Wrzesiński. Ten temat wiele lat temu już był rozpatrywany. Przedmowy do tych poradników napisał Herschel Adams Sosnin, wnuk rabina z Sanoka, Amerykanin, który znakomicie się orientował w problematyce rurociągowej i był autorem głównym normy API 1104. API 1104. Tak. Ja obiecuję, panie Witoldzie, że pańskie wieloletnie zmagania o niezależność energetyczną, pańskie boje z Gazpromem, pańskie boje o uzyskanie tego myta, którego nigdy nie dostaliśmy za przesył gazu, o tym będziemy mówili, ale chciałbym jednak parę z ciepłych słów tu wysłać do górników. Czy oni mogą rzeczywiście myśleć teraz po tych dwuletnich zmianach, czy mogą myśleć bardziej optymistycznie o swojej przyszłości? No przede wszystkim ja bym chciał pozdrowić zarówno górników węgla kamiennego, jak i brunatnego, ale także myślę, że górników, którzy wydobywają sól. Ta grupa zawodowa jest szeroka. No, od nich dużo zależy, czy Polska będzie nadal miała nośnik energii, ten, który posiadamy, własny, prawda, jakim jest węgiel. I rzeczywiście ostatnie lata górnictwo znalazło się w trudnych sytuacjach. Rosło zadłużenie, nie podejmowano żadnych zmian. Ja mówię o 4-5 lat temu. W tej chwili jednak podjęto decyzje, które stwarzają pewne perspektywy przed górnictwem węgla, zwłaszcza kamiennego. W pierwszym rzędzie podjęto decyzję. Na to nakłada się koniunktura na węgiel kamienny. Rosną ceny węgla. Natomiast potrzebne są decyzje, jeśli chodzi o górnictwo węgla brunatnego, bo mamy kilka potężnych złóż, ale one się w najbliższych 20 latach wyczerpią. I już powinny niebawem zapadać decyzje o uruchomieniu kolejnych. Takie złoża są odkryte, na przykład Złoczew koło Bełchatowa, koło Gubina, koło Legnicy. Potrzebne są decyzje, że jak się wyczerpią te złoża, które są użytkowane, żeby automatycznie przejść do nowych złóż, bo bez tego przestaną funkcjonować nasze najważniejsze elektrownie na węglu brunatnym, choćby takie jak Bełchatów, jedna z największych elektrowni na tak, węglu brunatnym w Europie. Tak, to były życzenia od profesora Pawła Soroki. Panowie, wspomnijmy naszych górników. Ja chciałem pozdrowić całą brać górniczą i życzyć przede wszystkim tego, żeby te zasoby węgla kamiennego, brunatnego, gazu były wykorzystane przy użyciu zaawansowanych, nowoczesnych technologii, które czekają na to, żeby je wdrażać, po to, żeby można było bezpiecznie i w sposób zrównoważony korzystać z tych zasobów węgla kamiennego, które mamy. One są ogromne, które mogą nam starczyć na kilkaset lat. W związku z tym życzę górnikom, żeby tak się stało i żeby oni z tego mieli odpowiednie korzyści osobiste, prawda, i dla kraju. Tak. Teraz dr Olgierd Bagniewski. Ja powiem tak, że pan profesor mi troszeczkę ukradł to, co chciałem powiedzieć, bo ja powiedziałbym przekornie, że ja bym im życzył tego, żeby jak najmniej musieli zjeżdżać pod ziemię, żeby ten trud był jak najniższy, a to właśnie może się stać, jak będzie większe wykorzystanie nowoczesnych technik, czy to gazyfikacji podziemnej, czy spalania podziemnego, żeby ta praca bardzo żmudna i uciążliwa po prostu zniknęła, przeszła tak jak wiele innych prac do historii. Jak wiele innych zawodów. Jak wiele innych zawodów, a było wykorzystanie tego nośnika energii. Tak. No i tutaj takie pytanie, bo widzimy, co się dzieje w Europie. Unia Europejska za wszelką cenę chce likwidować te uciążliwe przemysły, wydobycie węgla kamiennego, brunatnego. I no, prowadzi dosyć restrykcyjną politykę, jeśli chodzi o dwutlenek węgla. I, no, handel dymami, tak bym to nazwał, rozwija się. Czyli jakiś nowy instrument finansowy, który, nie wiem, ma zastąpić czy wspomóc giełdę. Jednym słowem pytanie takie, czy przed tym sektorem ważnym dla nas, no bardzo ważnym, bo leżymy na przepięknych zasobach węgla. Czy to jest przyszłość? Czy możemy wiązać przyszłość z węglem kamiennym nadal? Uważam, że jest to nieporozumienie. Uważam, że w jakiś sposób szczególny traktowanie w fizycznych pracowników, którzy kopią odskarami węgiel, uprzywilejowany, jest nieporozumieniem w sytuacji, w której mamy niezwykle bogate złoża energii geotermalnej, geotermii. Mówił o tym już 20 parę lat temu na konferencji w Sejmie profesor Sokołowski. Jednocześnie jest sprawa energii pozyskiwanej z hydratów metanu. Jest temat przeciekawy pozyskiwania energii geotermalnej i z morza. Robi się wszystko, żeby zakamuflować temat, że my nie mamy dojścia do zasobów energii tkwiących w morzach, w hydratach. Mamy. Tak, no i dodajmy. Tylko. I jestem absolutnie przeciwny szczególnego uprzywilejowania jednego panów z piwem 4 surowca. Grudnia. Jestem absolutnie przeciwny szczególnego uprzywilejowania gazu przesyłanego do nas z terytorium syberyjskiej kolonii Rosji. Mówię to słuchaczom, powołując się, bo to jest dla mnie ważne, że 44 lata temu żądałem, abyśmy mieli terminal LNG. Na to jest dokument. Potwierdzam, proszę Państwa, potwierdzam właśnie w rurociągach, w Państwa środowisku, bo Wy zorganizowaliście się wiele lat temu i do dziś spotykacie się i przyjaźnicie się również. Ludzie zatroskani o przyszłość energetyczną Polski i rzeczywiście mowa była o tym, żeby się od tego uniezależnić. To może przejdźmy do tego, co się ostatnio wydarzyło. Znaczy, ale ja bym tutaj polemizował z kolegą Michałowskim, bo on mocno tutaj eksponuje odnawialne źródła energii. Oczywiście w tym kierunku trzeba pójść, w tym kierunku idzie świat, ale to jest proces na wiele lat. To jest też bardzo kapitałochłonne. Najpierw trzeba dużo zainwestować, zanim się kiedyś to zwróci. Także jeszcze długo węgiel, którego mamy dużo, zarówno brunatny, jak i kamienny, będzie podstawowym naszym nośnikiem. Tym bardziej, że jest to węgiel, który mamy. Nie musimy importować tych nośników energii, tak jak importujemy gaz czy ropę naftową. Tak jak tutaj koledzy wcześniej mówili, są coraz lepsze technologie wydobywania węgla i przerabiania węgla. Także górnictwo ma przyszłość, tylko musi się właśnie zmieniać. Choćby poprzez właśnie absorbowanie nowoczesnych technologii. Niemcy, państwo, które ma mocno rozwiniętą energetykę jądrową, ostatnio forsują oficjalnie rozwój energii odnawialnych, ale co jednocześnie robią? Utrzymują kopalnie na węglu brunatnym. Odziedziczyli po NRD potężne kopalnie, które zasilają elektrownie. Także jako jeden z liderów Unii Europejskiej naciskają na te zmiany w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, żeby doprowadzić do dekarbonizacji, czyli ograniczenia węgla, i co bardzo to dotyka Polskę, ale sami kopalnie węgla brunatnego utrzymują, bo przypominam, energia na węglu brunatnym jest najtańsza. Ja chciałem powiedzieć tak, że oczywiście my nie możemy lekceważyć tych skarbów naturalnych, które posiadamy. A takim skarbem jest jednak węgiel. Polska ma największe zasoby węgla kamiennego w Europie. No i musimy znaleźć takie rozwiązania technologiczne, które będą sprawiały to, że będziemy mogli ten węgiel w dalszym ciągu wykorzystywać do pozyskiwania energii. Ja myślę, że to jest możliwe, tylko trzeba zanurzyć się w nowych technologiach, które, no, jest cała gama nowych technologii, które mogą być stosowane i mogą bardzo ograniczać emisję, szczególnie emisję dwutlenku węgla do atmosfery. I myślę, że to jest przyszłość. To jest przyszłość dla młodych inżynierów, naukowców, którzy będą specjalizowali się w tym kierunku. Panie profesorze, profesor Zbigniew Wrzesiński, ale robi się coś już konkretnie z tym węglem? Przemienia się ten węgiel w gaz? No, są już takie kopalnie, są już takie... Węgiel w gaz można przemieniać, bo są technologie znane już od dawna. To jest technologia na przykład Fischera Tropsza, która może przemieniać węgiel, gazyfikować go, upłynniać. Tylko jest jeden mały szkopuł, mianowicie taki, że w tych technologiach, które są dostępne obecnie, jednak istnieje emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Ja zorganizowałem konferencję na temat wykorzystania krajowych surowców energetycznych w Polsce w 2000 roku jako prezes Agencji Techniki i Technologii. I tam były przedstawione te technologie. Z tym jednak, że niestety emisja dwutlenku węgla do atmosfery była tam rzeczą, no, wtedy nieistotną, ponieważ my nie byliśmy w Unii Europejskiej, a w tej chwili jest bardzo istotną. Ale są już takie technologie, które znacznie ograniczają emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Należy się tym zajmować i ja myślę, że w niedługim czasie takie technologie na polskim rynku będą zaprezentowane. Ja nie chcę o tym mówić, bo ja na przykład jestem w trakcie patentowania pewnej technologii, no ale to jest za wcześnie o tym w tej chwili mówić, która będzie umożliwiała tego typu produkcję energii elektrycznej i paliw płynnych bez emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dobrze, a pana Olgierda Wagniewskiego, bo pan się specjalizuje w makroekonomice. Co kryje się za tymi emisjami CO2, tymi limitami ustalonymi za tą sprzedażą, za wymianą, za całym tym biznesem, który się ciągnie za CO2? Znaczy tak, po kolei, jeżeli wolno, to najpierw chciałbym dwa zdania polemiki wobec panów, profesorów. Ja byłbym tutaj bardziej bliski poglądowi pana redaktora Michałowskiego, że należy korzystać z różnych źródeł energii, a nie tylko z węgla, którego mamy. Wielka nam chwała za to i że los nas tak obdarzył. Ale na przykład mamy olbrzymie źródła również głębokiej geotermii. Proszę zwrócić uwagę, podaję to na odpowiedzialność MIT, że ilość dostępnej energii, którą można przy obecnym poziomie technologii pobierać z głębokiej geotermii, przekracza 27 tysięcy razy wszystkie potrzeby energetyczne świata. I w związku z tym to jest, wydaje się być, takim źródłem, którego w wyobrażalnej przyszłości nigdy nie wykorzystamy w pełni. Równocześnie Polska leży na takim jajku, powiedziałbym, stosunkowo płytkich tych gorących skał. Więc ten kierunek należałoby również rozbijać. Ja nie jestem przeciwny rozwojowi technologii węglowych, bo uważam wręcz, że należy takim szerokim frontem prowadzić badania, ale gospodarka opiera się o rachunek ekonomiczny. W związku z tym, w zależności od tego, co będzie tańsze na długą metę, to powinno wygrywać. Nie zawsze to wygrywa, dlatego że mamy wpływ różnego lobby poszczególnego, zarówno przemysłowego, jak i surowcowego. I w związku z tym to nie zawsze wygrywa, ale tak powinno być. Tak, no nie zawsze wygrywa rachunek ekonomiczny, bo decyzjami administracyjnymi, politycznymi można wymusić pewne kierunki rozwoju. Wiadomo, że Francji zależy na energii atomowej, no bo w tym się ten kraj wyspecjalizował i kupno takiej licencji to jest olbrzymi zastrzyk pieniędzy dla tego kraju, czyli każdy ciągnie w swoją stronę i gdzie jest ten prawdziwy rachunek ekonomiczny, trudno się zorientować, ale z drugiej strony no, obowiązkiem Polski jest zadbać o własny interes. No więc jeżeli chodzi o ceny, no to przecież produkcja energii elektrycznej z węgla jest najtańsza. I to już powiedzieliśmy. Ja bym tutaj nawiązał do tego pytania pana redaktora dotyczącego handlu emisji, prawami do emisji. Ale zacznę od takiej ogólniejszej uwagi. Czy rzeczywiście dwutlenek węgla jest powodem ocieplenia klimatycznego? Od tego zacznijmy. Są klimatolodzy, którzy są innego zdania, że nie jest to główne wręcz źródło. Wręcz przeciwnego zdania. Na przykład mówią, że były takie cykle przyrody, no na przykład jak lodowce się pojawiały i topniały, gdzie takie ocieplenie następowało, a przecież wtedy nie było cywilizacji, węgiel był pod ziemią. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, czy właśnie to, co wydzielają elektrownie, bo w tym przypadku mówimy przede wszystkim o elektrowniach, które wytwarzają energię elektryczną, czy one są głównym powodem zanieczyszczania? Otóż my mamy takich ekspertów w gronie Polskiego Lobby Przemysłowego, którzy twierdzą, że dużo bardziej zanieczyszczają spalarni śmieci, a jest ich dużo wokół dużych aglomeracji. O tym się mniej mówi. A teraz wracając do handlu emisji, prawami do emisji. Dymami, ja to tak nazywam. Tak, tutaj pan redaktor słusznie użył terminu, że biznes się wokół tego zrobił. Otóż następuje coś takiego, że państwom Unia Europejska, bo Unia Europejska tutaj narzuciła limity emisji dwutlenku węgla, przyznaje się możliwość emitowania bezpłatnie pewnych ilości dwutlenku węgla do atmosfery, ale kiedy to już te ilości przekraczamy, to możemy więcej emitować, ale musimy kupić prawo do emisji. Co kosztuje, prawda? I oczywiście natychmiast znaleźli się sprytni biznesmeni, tacy, którzy zajęli się tym handlem, sprzedażą i kupowaniem tych praw do emisji. Więcej znaleźli się naukowcy, którzy uzasadniają to naukowo, a oni też są prawdopodobnie opłacani przez tych, którzy ten handel emisjami prowadzą. Także warto o tych kulisach pamiętać, które stoją właśnie za tym prawem do emisji. To w dawnym prawie polskim, w czasach średniowiecznych, płacono podymne. To znaczy tam, gdzie wydobywał się z domu dym, to była jednostka taka no, gospodarcza, prawda, upoważniająca do tego, żeby ściągnąć odpowiedni podatek. A teraz w zależności od tego, ile tego dymu się wydostaje, to ten, kto ma więcej pieniędzy, może tego dymu więcej wyprodukować, ale może go odsprzedawać tym, którzy tego dymu mają mniej. Tak? Czyli to zaczyna się odrealniać cały ten biznes i zaczyna ginąć jakiś główny cel, jakim jest zmniejszenie emisji. Jeżeli można dwa zdania na ten temat, to wydaje mi się, że w ogóle w gospodarce pojawia się coraz więcej takich sytuacji, w których ogon macha kotem. To nie jest tak, że się dzieją rzeczy tylko sensowne. Po prostu coraz więcej mamy do czynienia ze spekulacją. Przecież to, że mamy 17 czy 19 razy więcej pieniądza niż to, co jest równoważyć przy obecnych cenach może podaż dóbr i usług, to jest wszystko większość, znaczy prawie wszystko wytworzone przez spekulacje, przez bańkę spekulacyjną. No, i w ten sposób można spekulować wszystkim. W czasie II wojny światowej w Warszawie w obrocie był wagon świec. Ktoś w końcu chciał go zużyć i okazało się, że świece nie miały knotów. I spekulować można bitcoinami, spekulować można prawda, dymami, no można spekulować w ogóle czym się chce. I to oczywiście wypacza fantastycznie mechanizmy gospodarcze. I mamy tego efekt również w przypadku handlu tym tak zwanym... Dymami. Tak. I tworzy nowe zagrożenia, prawda? Tym bardziej, że ten pieniądz też się już oderwał od swojego źródła fidustrialny, prawda, mówi się. Czyli nie ma pokrycia ten dolar w gospodarce w złocie. W gospodarce realnej. Tak. Tak, on się oderwał od złota, oderwał od pracy, oderwał się od podaży. On właściwie od kapitału, od właściciela. Właściciela właściwie nie bardzo wiadomo, co on jeszcze reprezentuje, ale wszyscy go chcą mieć. Tak. Póki wszyscy chcą mieć, to on będzie. I on krąży po świecie, bo transakcje dokonuje się za pomocą łącz internetowych, fal elektromagnetycznych i ten pieniądz przepływa, ale nikt go nie widzi. Witold Michałowski, proszę bardzo. Niezwykle się cieszę, że zgromadziło się tutaj paru moich kumpli, z którymi się nie zawsze zgadzam. Natomiast na pewno głównym emitentem dwutlenku węgla są morza i oceany. O czym się nie mówi. Na pewno budowa elektrowni jądrowych w Polsce jest absolutnym nieporozumieniem, ponieważ te elektrownie będą produkowały odpady promieniotwórcze, z którymi trzeba coś zrobić i będą automatycznie wysyłane na wschód, czym będziemy znowuż uzależnieni od Moskwy. To jest nie drugi tylko element. Biedny kraj może na tym właśnie zarabiać. No tak to niestety jest, no, że nie ma tej równości. Bogaty będzie mógł sprzedać te nieczystości skażone biednemu krajowi. A tu pan redaktor poruszył temat nieczystości. Oczywiście. Promieniotwórcze. Natomiast ja chciałem jeszcze podnieść sprawę, bo rozumiem, że czas płynie. Ale mamy dużo czasu, do drugiej godziny w nocy jesteśmy w tym samym składzie. Tak. Aha, no bardzo to proszę. Nie podnoszę tematu. Dobrze. To może, skoro rozmawiamy o czasie, wspomnieliśmy o różnych źródłach, no geotermia, energia słoneczna, o tym nie wspomnieliśmy. Tak, to jest bardzo ważne, stało dużo bardziej sprawne. No coraz więcej jest tych paneli na budynkach, na domach, coraz więcej ludzi przekonuje się do tego. Ale ja niedawno czytałem, że w ciągu ostatnich 6 czy 8 lat koszt pozyskania energii słonecznej, to było jakieś źródło amerykańskie, więc nie pamiętam już, gdzie to czytałem, to spadł kilkudziesięciokrotnie. W związku z tym, i ja myślę, że to będzie w ogóle tendencja, że, że we wszystkich technologiach pozyskiwania energii będą coraz tańsze technologie. W związku z tym będzie ludzkość mogła korzystać z różnych źródeł. Tak. I panowie, by zamknąć ten ogólny, wstępny temat, no powiedzmy jeszcze o tej energii wiatrowej, która, no mam wrażenie, słuchając wielu różnych audycji, że no jest takim przykładem wręcz patologii gospodarczej, szczególnie w Polsce. No rozwinęła się oczywiście na dużą skalę, bo wystarczy pojechać po Polsce i wszędzie te wiatraki są. Na oczywiście, Pomorzu Zachodnim. No zwłaszcza, tak. No wiadomo, że głównymi producentami tych urządzeń są Niemcy. Także to też. Ale na czym polega ten interes? Bo mówi się, że nie na tym, żeby uzyskać energię z tej turbiny, która się kręci, tylko z tego, że się sprzedaje całą tę turbinę tym, którzy mają ją postawić na tym miejscu, bo za tym idą dotacje unijne. Nie, no na pewno oczywiście, bo Unia Europejska akurat jeśli chodzi o energię odnawialną, to je dotuje, zwłaszcza tą formę pozyskiwania energii. Ale też warto zwrócić uwagę na dwa aspekty. No po pierwsze, jakie one mają ewentualne szkodliwe oddziaływanie dla środowiska. Może nie takie jak wydzielanie jakichś brudnych gazów czy dwutlenku węgla, ale z tego co wiem, to oddziaływują też negatywnie, choćby na ptaki, na to, co się w powietrzu porusza. Ale jeszcze jest jedna istotna sprawa. Otóż i energia fotowoltaiczna, która oczywiście ma przyszłość, ja tutaj się zgadzam, i energia wiatrowa jest uzależniona od pogody. Są dni bezwieczne, są dni, gdzie są zachmurzenia i po prostu wtedy trzeba uruchamiać konwencjonalne źródła energii, ale panie profesorze, żeby zapewnić ciągłość, bo bezpieczeństwo energetyczne to jest ciągłość, pytanie, ciągłość ja dostarczeniu energii, to jest ciągłość. Obserwuję te wiatraki jeżdżąc, no bardzo mnie to interesuje. Jakby pan wytłumaczył, stoją cztery wiatraki, trzy kręcą się śmigła w trzech, a jedno stoi w miejscu. No chyba ktoś je unieruchamia, bo... A czy to mówi się tak, że stawiają te wiatraki, załóżmy 10 wiatraków, ferma wiatrowa, ferma, tak. I że ten jeden wiatrak napędza pozostałych 9? Czy to jest możliwe? Znaczy ja akurat przy takim specjalistą od tego nie jestem. Sprawa to jest taka, że my nie potrafimy magazynować energii z takiego wiatraka, no bo w jaki sposób? No, jak się produkuje tą energię, to trzeba ją zużywać. W danym momencie zapotrzebowanie może być mniejsze i dlatego się tego nie produkuje, jej tej energii. Ale ja chciałem wrócić do czego innego. Mianowicie tak, tu my za dużo mówimy o przyszłości, o której jeszcze nie bardzo wiemy, nie mamy rozeznania, jak będzie dalej. Natomiast ja bym stanął na gruncie teraźniejszości. Otóż, co by nie mówić, to wszystkie te źródła energii, tak zwane OZE, one są znacznie droższe, jeżeli chodzi o produkcję energii, znacznie, podkreślam to słowo, niż produkcja energii z węgla, jak do tej pory. Czyli wracamy do węgla. No nie, ja, nie o to tak chodzi, tylko chodzi o to, że my musimy sobie zdawać z tego sprawę, że mamy ten węgiel. Jeżeli my będziemy go lekceważyli, nie będziemy się starali pozyskać odpowiedniej wiedzy na temat jego wykorzystania w różnych aspektach, no to będziemy tracili. To jest nasz skarb narodowy i nad tym się trzeba zastanowić, jak go optymalnie wykorzystać. No, przede wszystkim, jeżeli chodzi o ekonomikę, no to produkcja energii w każdej postaci, czy ciepła, czy energii elektrycznej, jest najtańsza. I to jest absolutnie udowodnione. To można zobaczyć w każdym, prawda, podręczniku z energetyki. Natomiast my musimy wziąć pod uwagę również to, że my nie żyjemy jak na bezludnej wyspie, mamy otoczenie, tym otoczeniem jest Unia Europejska. I niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie, to musimy brać pod uwagę prawo, które tam obowiązuje. Ono jest jednoznaczne. I my tego nie jesteśmy w najbliższej przyszłości w stanie zmienić. To znaczy nie jesteśmy w stanie zmienić tej sytuacji, żeby nie brać pod uwagę emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Więc mając na uwadze te dwa fakty, że mamy ogromny skarb w postaci węgla kamiennego, a jednocześnie mamy ograniczenia wynikające z emisji dwutlenku węgla, musimy ten problem rozwiązać, angażując w tego odpowiednie siły naukowe, żeby móc ten węgiel w dalszym ciągu wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej, czy to w formie prądu elektrycznego, tak, czy ciepła. Panowie, zamknąłbym ten temat może takim ogólnym wnioskiem. Trochę zrobimy sobie krótką przerwę. Ten ogólny wniosek jest taki, że no, trudno dzisiaj jednak mówić o suwerenności energetycznej państwa we współczesnych czasach, prawda? Jesteśmy powiązani z strukturami różnymi. Jest ta Unia Europejska, jest... są umowy międzynarodowe, są ograniczenia geopolityczne. Więc jeśli się mówi o suwerenności gospodarczej państwa, to trzeba zawsze tutaj postawić parę znaków zapytania, prawda? Godzicie się? Oczywiście, z tym? To nie tak? jest takie proste. Panie redaktorze, nie zgadzam się z panem. Jesteśmy jednym z unikalnych krajów, który może mógł sobie pozwolić na suwerenność energetyczną. Pan zna mój pogląd na tak. ten temat. I ale mógłby. Mógłby. Błędem, ale czy może? Świadomym błędem było, że w negocjacjach o wstąpienia do Unii Europejskiej nie poruszono problemów energetycznych. To raz. Dwa. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Moskwa zrobi wszystko, żeby nas mieć pod swoim butem. Może to zrobić właśnie wykorzystując energię. Jednocześnie nie można powiadać, że związki zawodowe są motorem postępu. związki zawodowe, poczynając od wieku XVIII, są motorem zacofania. Bo dbają zawsze o to, żeby interes mały był najważniejszy. Nie, proponuję tak. Nie poruszać tematu związkowego. Ja jestem akurat prozwiązkowy i mógłbym tutaj polemizować, dobrze. Ale chciałbym tylko krótko o tej suwerenności. Jeśli można, panie o tej suwerenności, zróbmy sobie malutką przerwę i będziemy kontynuowali. No i wyjdziemy na taki temat najbliższy redaktorowi Witoldowi Michałowskiemu. Wejdziemy na gaz, na ropę, na Gazprom. A teraz, proszę państwa, Trójka na poważnie. Chwila przerwy. Trójka na poważnie. Proszę Państwa, bezpieczeństwo energetyczne Polski. Taki jest temat naszej rozmowy. Przypomnę, gości redaktor Witold Michałowski, redaktor naczelny Pisma Rurociągi, profesor Zbigniew Rzesiński, szef Rady Programowej Pisma Rurociągi, profesor Politechniki Warszawskiej, profesor Paweł Soroka, Polskie Lobby Przemysłowe i dr Olgierd Bagniewski, ekspert do spraw ekonomicznych. W naszej pierwszej części, może trochę długiej, ale potrzebnej, omówiliśmy chyba te podstawowe wszystkie źródła energii. A teraz, proszę Państwa, informacja bardzo świeża. Pisałem nawet o tym w pewnym tygodniku zacnym. Otóż w ciągu 5 lat do Świnoujścia ma zawinąć 9 statków ze skroplonym gazem o łącznej objętości 1 miliarda metra sześciennego. Pierwszy się już pojawił. Jest to gaz amerykański z Luizjany. No i mówi się, że 1 miliard metrów sześciennych, prawda, łącznie przez 5 lat, no to 200 milionów metrów sześciennych rocznie wychodzi. Jeżeli pamiętamy o tym, że mamy potrzeby wielkości 15 miliardów metrów sześciennych, to tak hucznie powitany ten amerykański statek z gazem, no cieszymy się wszyscy, ale to jest tylko 1,33% naszego rocznego wykorzystania. A więc bez gazu skroplonego z Kataru czy z Norwegii, no i bez tego rurociągu Baltic Pipe, prawda, no nie jesteśmy w stanie uniezależnić się od dostaw od jednego kraju, czyli od Rosji i od ich rosyjskiego surowca. Takie są realia. Zgadzacie się, panowie? Tak, zgadzamy się. No właśnie, teraz rozwińmy ten temat, no bo cieszymy się, że wreszcie coś zaczyna do nas pływać z innego kierunku, że już nie jesteśmy pod butem tego Gazpromu, a przecież to było państwo w państwie, to pan Witold Michałowski będzie miał okazję, obiecałem, że pan o tym powie, co oni tu wyrabiali przez te całe lata. No ale jak się rysuje ta perspektywa, panie profesorze? Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na gaz, to w Polsce to ono jest, dotąd było zaspokajane z 2 źródeł. Nasze źródła, bo warto pamiętać, jedna trzecia potrzeb naszych zaspokajane z naszych złóż, naszych zasobów krajowych. 2/3 z Rosji. Tak, 2/3 było z Rosji. Może troszkę mniej, bo też zaczęliśmy pewne ilości sprowadzać z Niemiec, ale to jest gaz rosyjski dostarczany Niemcom. Z Czech podobno. Z Czech, ale to jest, jeśli chodzi o Niemcy, to jest gaz rosyjski. Ale taka pierwsza uwaga, jeśli chodzi o ten polski gaz. My musimy ten gaz oszczędnie wydobywać, bo my moglibyśmy zwiększyć wydobycie polskiego gazu, ale trzeba myśleć o przyszłych pokoleniach. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa właśnie, z jakich innych źródeł powinniśmy otrzymywać gaz? No, otrzymujemy już gaz skroplony z 2 źródeł, więc kontrakt, jak tu pan redaktor powiedział, z Kataru. No i pierwsze dostawy ze Stanów Zjednoczonych. No bardzo dobrze, że są dostawy tego gazu skroplonego, ale jeśli my mamy te proporcje 2/3 z granicy zmienić na bardziej korzystne dla Polski, to jeszcze musi być jeden kierunek. I taki kierunek się wreszcie rysuje. Chodzi o rurociąg Baltic Pipe, czyli ten, który zapewnić ma dostawy z Norwegii poprzez Danię. Jaką on ma mieć przepustowość czy przesyłowość? Jeśli pamiętam, chyba 2 miliardy metrów sześciennych rocznie. Przynajmniej na początku, z tym, że to jest inwestycja, która będzie teraz realizowana, ale warto pamiętać, że był ten projekt wcześniej zgłoszony. Jak były pierwsze rządy koalicji PiS-u, Samoobrony i LPR-u, takie decyzje zapadły, ale potem nastały rządy SLD, Lewicy i premier Miller wycofał się z tego kontraktu norweskiego. Norweskiego, tak, bo pierwszy rząd... To był rząd Jana Olszewskiego, który podjął rozmowy z Norwegią w sprawie dostaw tego gazu, stworzenia tej linii przesyłowej. Premier Miller, pamiętam, że premier Miller wtedy argumentował, że to byłoby nieopłacalne, żeby uruchomić taką inwestycję i sprowadzać do Polski ten gaz. Ale teraz okazuje się, że chyba będzie opłacalne. Wszystko na to wskazuje. A poza tym Teraz stworzyła się możliwość, myślę, że i wtedy była taka możliwość, że my możemy ten gaz norweski potem przesyłać dalej na południe, bo są tak zwane interkonektory, łączniki między krajami, łączniki, które umożliwiają przesył gazu między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. I takie łączniki już są, bądź są budowane, one mają być budowane aż do Chorwacji. Bo w Chorwacji też ma być LNG. Także jeśli będzie nawet tutaj pewna nadwyżka tego gazu z Norwegii, czy tego gazu skroplonego, to my będziemy mogli to dalej reeksportować i też na tym zarabiać. Także na pewno tutaj chyba pan jako ekonomista się ze mną zgodzi, będzie to ekonomicznie opłacalne. Tak, tak, chciałem to uzupełnić jeszcze o taką, że my mamy stosunkowo mało zbiorników, który można przechowywać. No, jeżeli będziemy mieli większą ilość zbiorników, co da się zbudować, to wtedy nasza niezależność energetyczna będzie również rosła. Dlatego, że podaż jest, powiedzmy, też mniej związana z cyklem niż popyt. Popyt wyraźnie rośnie na jesieni i zimą. Więc na ten okres trzeba mieć jeszcze dodatkowo większy bufor. Więc ten rozwój powinien iść nie tylko w kierunku sprowadzania, ale również posiadania własnych większych zapasów. Ale takie decyzje, z tego co wiem, zapadły o budowie kolejnych magazynów podziemnych, po pierwsze Unia Europejska to wymaga, żeby na wypadek kryzysu mieć takie zapasy. Notabene to spowodowało, że Ukraina sobie jakoś poradziła z tymi ograniczeniami dostaw z Rosji, bo takie magazyny ma duże. I wiem, że zapadły przynajmniej wstępne decyzje, że kolejne podziemne zbiorniki gazu będą budowane. No, ma zapaść decyzja rozbudowy gazoportu w Świnoujściu do 7,5 miliarda metrów sześciennych. Dzisiaj tylko 5 miliardów może przyjąć. To jest dobra decyzja, prawda? Mi się wydaje, że bardzo dobra. Z tym, że trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że to jest wszystko mało, jeżeli chodzi o gaz skroplony. Trzeba myśleć o zbudowaniu następnego takiego gazoportu. Albo w okolicach Gdańska, albo gdzieś w środkowego wybrzeża, to jest niezbędne, ponieważ bezpieczeństwo energetyczne jest tak samo ważne jak bezpieczeństwo żywnościowe. To jest rzecz strategiczna. I oprócz tego, że oczywiście finanse są istotne, to jeszcze jest bezpieczeństwo. Dlatego przy wzroście teraz, prawda, koniunktury dla Polski, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, powinniśmy o tym pomyśleć i zaprojektować następny taki gazoport, który by nam zapewnił pełne bezpieczeństwo energetyczne, jeżeli chodzi o dostawy gazu. A jeśli chodzi o ten gazociąg z Norwegią, Baltic Pipe, on ma powstać do 2022 roku, bo to jest bodajże końcowy rok kontraktu... Jamalskiego. Tego kontraktu, który premier Pawlak odpowiedzialny za gospodarkę chciał przedłużyć koniecznie do 2037 roku. A jeszcze gdybyśmy się cofnęli parę lat, to byli ministrowie, którzy mówili, że nam jest potrzeba 45 miliardów metrów sześciennych i to z Rosji. No to są dzisiaj fakty, które obserwujemy przez pryzmat zwasalizowania Polski przez tego giganta energetycznego, jakim był Gazprom. Mamy bardzo określoną sytuację, w której elity decydenckie naszego kraju udają, że nie ma tematu. Wśród tych elit, do niektórych udało mi się dotrzeć, na przykład Marek Pol, który negocjował, podpisywał w Moskwie dokumenty, pozwolił sobie wystąpić w Sejmie, stwierdzając, że pakiet porozumień gazowych to była hańba. Jest to